أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. ہم نے آزمایا ان مکہ والوں کو جس طرح ہم نے آزمایا تھا اس باغ والوں کو جبکہ وہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ ضرور اس ضرور کاٹ لیں گے کھیتی اور باغ کو صبح ہی صبح، اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا. پھر گیا اس کے اوپر ایک پھرنے والی مصیبت تیرے رب کی طرف سے، ایسی حالت میں کہ وہ ابھی تک سوئے ہوئے. صبح کو وہ کھیتی اور باغ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہے تھے صبح ہی صبح کہ جلدی صبح چلو اپنی کھیتی پر، اگر تمہیں کھیتی کاٹنا ہے. بس وہ چلے اور سکتے سکتے باتیں کرتے تھے کہ نہ داخل ہونے پاوے آج تمہاری کھیتی اور باغ میں کوئی غریب مسکین محتاج. اور وہ صبح کو گئے کھیتی میں باغ میں، روکنے پر اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہوئے. پھر جب کہ دیکھا انہوں نے اس باغ اور کھیتی کو تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. کہا ان میں سے بیچ والے بھائی نے، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ کیوں اللہ کی تسبیح نہیں بولتے ہو؟ انہوں نے کہا سبحان ربی، یقینی بات ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں. پھر ملامت کرنے متوجہ ہوئے، بعض کے اوپر ملامت کرتے ہوئے اور یوں کہا کہ ہائے ہماری بربادی حالات ہے، ہم ہی نافرمان اور سرکش تھے. امید ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گئے. یقیناً ہم اپنے رب کی طرف امید رکھتے ہیں، رب بند رکھتے ہیں. یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، شروع ہی کیا ہے ہدل للمتقین ہدایت. اس کا ایک ایک مضمون، ایک ایک آیت انسانوں کے اندر کی بیماریوں کا علاج ہے. جیسے بدن کی بیماریوں کا علاج اندر جتنی بیماریاں ہیں اس کی ٹیبلٹ ہے. ان آیاتوں میں جو میں نے پڑھی انسان کی ایک بیماری اور اس کا علاج. وہ بیماری کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی باپ اپنا مال خرچ کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے اللہ کے مخلوق کے اوپر, اولاد ناراض ہوتی ہے. اولاد میں سے بہت سے لوگ ان کو یہ پسند نہیں ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے باپ نے وہاں خرچ کیا, یہاں خرچ کیا, وہاں خرچ کیا, ان کو اندر ہی اندر ایک جس کو گجراتی زبان میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماڑا باپ لوگ بولو سے دوسروں کا بھلا کرتا ہے. حالانکہ انسان اپنی مصلحت سے اس کے بھائی بہن رشتے دار دوست احباب, پھر اپنے مال کی زکات ہوتی ہے اور دوسرے حقوق ہوتے ہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حیاتی میں اپنا یہ ذخیرہ آخرت میں بھیج دوں. اولاد یوں سوچتی ہے کہ ہمارے حصے میں سے کم ہو رہا ہے, اس طریقے سے اگر یہ لوٹاتا رہے گا تو ان کے مرنے کے بعد ہم کیا کریں. بس اسی بیماری کے علاج کے سلسلے کا یہ واقعہ ہے جو اس آیتوں میں میں نے پڑھا. ملک یمن میں صنعاء یمن کے قریب ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں نیک صالح متقی صاحب مال صاحب باغ کھیتی باڑی کا مالک تھا. صنعاء یمن سے قریب پورے گاؤں کے اندر اس کی سخاوت مشہور تھی. وہ جب اس کی کھیتی اور باغ کے پھل توڑنے کا زمانہ ہوتا تھا تو گاؤں کے غریب محتاج لوگ بیچارے انتظار میں رہتے ہیں. اس کی یہ عادت تھی کہ کچھ تو ایسے ہی تقسیم کرتا تھا گاؤں کے غریبوں میں, کچھ یوں کرتا تھا کہ باغ کے پھل جب توڑتا تھا تو بہت سارے اس کے اوپر چھوڑ دیتا تھا, جیسے آم اسے کچھ رہنے دو غریبوں کے لیے پرندوں کے لیے لوگ رہنے دیتے. کھیتی جب کاٹتے تھے تو کچھ نہ کچھ رہنے دیتا تھا, آئیں گا جب گاؤں کے غریب لوگ آئیں گے اور کھلیان میں جہاں غلہ خرید کھلیان میں جہاں اناج الگ کیا جاتا تھا وہاں پر غربا جمع ہوتے تھے ان کو بھی سب کو الگ. اب اولاد کو یہ پسند نہیں تھا, وہ بس کودتے رہتے تھے. اپنے وقت پر باپ مر گیا, باپ کے مرنے کے بعد تینوں بیٹے جمع ہوئے. پہلا سال آیا کھیتی تیار, باغ کے پھل فروٹ تیار, تینوں نے مشورہ کیا. اس طریقے سے سب کا سب گھر پر لے آؤ کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ یہ کھیتی کب کٹی ہے. صبح ہی صبح سویرے چلے جائیں گے اور جا کر کاٹ کر آ جائیں گے. انہوں نے قسمیں کھائی, لیسری منہا مسلحی ضرور بھی ضرور کاٹ کر لے آئیں گے سب پورے خواب کی سب چیزوں کو صبح ہی صبح. اور اتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہیں بولے. نیتوں کے اوپر برکتیں ہیں. اتنی اونچی نیت اتنی اونچی برکت. ان کی نیت خراب ہو گئی کہ جتنا ہے وہ سب کا سب ہمارے گھر آئے اور بچارے غربا محتاج مسکین جن کو باپ دیتا تھا ان سب کو محروم کرنے کی انہوں نے نیت کر لی. آج کے بعد ان کو پتا ہے جب باپ سفی ہو اور کوئی آئے تو وہ کیوں آیا ہے وہ یہاں کیوں آیا ہے کیا کرتا ہے وہ تو اس کی تجسس کرتے ہیں. اور جو آیا ہو اس کے اوپر لال آنکھ کرتے ہیں میرے باپ کے پاس کیوں آیا. ہمارا عقیدہ ہے ہر ایک کی اپنی اپنی تقدیر اور اس کی وجہ سے جو برکتیں ہوتی ہے آفتیں مصیبتیں دور ہوتی ہے عافیتوں کے فیصلے ہوتے ہیں صحت تندرستی خیر حفظ و امان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ دوسری صورت میں نہیں ہوتا. چنانچہ رات کے وقت ایک ہوا چلی اس میں آگ کا اثر ہے ایسی ہوا جس کے اندر لو جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ لو بھی ایسی آگ والی تو سارا کا سارا کام جل کر ختم ہو بالکل ہی ختم باغ بھی کھیتی بھی سب کچھ. اب یہ صبح کو چلے فرس بہت کسری صبح کو وہ کھیتی کٹے ہوئے کھیت جیسی ہو گئی. صبح میں فجر سے پہلے ایک دوسرے کو اٹھایا چلو جلدی چلو جلدی جا کر ہم کاٹ کر سب گھر پر لے آئے. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں. پہلے تو یوں کہنے لگے فلما رأوها قالوا إنا لضالون جب انہوں نے دیکھا اس کو شاید ہم راستہ بھول کر کسی دوسری جگہ پر آ گئے یہ ہمارا کام نہیں ہے غلط جگہ پر ہم آ گئے ہیں. پھر جب دیکھا کہ نہیں سب یہی تو ہے جگہ ہمارا تو ان کو یقین ہو گیا بل نحن محرومون بلکہ ہم کو محروم کر دیا گیا نیتوں کی. بڑی اسرائیل کی نبوت کے زمانے کا ایک واقعہ حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ایسے واقعات اور بنی اسرائیل کی نبوت اور ہدایت کے زمانے کی چیزیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سکھائی ہیں. ان میں جو باتیں تھیں وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے جو ذخیرۂ حدیث کے اندر موجود ہے وہ واقعہ یوں آپ نے بیان فرمایا کہ ایک جگہ پر گرمی بہت بارش نہیں ایسی حالت میں ایک اللہ کے بندے نے دیکھا کہ ایک بادل بارش کے پانی سے بھرا ہوا پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر اٹھا اس میں سے آواز آئی کہ فلاں اللہ کے بندے کے کھیت میں جا کر برس. سنا یہ کون اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ ساری دنیا پانی کے لیے ترس رہی ہے اور تنہا اسی کے کھیت میں. یہ واقعہ بھاری یہ بادل کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر کھیتی میں ایک بوڑھا آدمی کام کر رہا ہے उदार लेकर भावना लेकर क्या लिया, और इतने में वो बादल वहां आ गया और बरसा जोर से, उसका खेत भर गया और वो बादल चला गया। ये गए भाई तू है कौन और तेरा अमल क्या है जिसकी वजह से ये बरकतें मैंने देखी। कहा कुछ खास अमल तो है, कहा कुछ खेती के बारे में तो उसमें मेरा एक अमल है कि जब खेती काट लेता हूं उसको तीन हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा तो घर में ले जाता हूं बच्चों के लिए पूरे साल का जखीरा, एक हिस्सा आइंदा साल खेती के खर्चे के लिए अलग कर लेता हूं क्योंकि दूसरे साल खेती करनी पड़ेगी खर्चा का ही, और एक हिस्सा गरीबों और मोहताजों के ऊपर तकसीम कर देता हूं। इतना अजीब शान अमल है ये इंसाफ अल्लाह के लिए दूसरों पर अपना माल खर्च करना, इतना अजीब शान अमल है। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतानों यादों को बोल फकर, शैतान तुमको मोहताजी से डराता है। हाँ सब चला जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। शैतान हमेशा इंसान को मोहताजी से बहुत डराता है, क्या होगा क्या होगा, अरे से अरे कुछ, फिर इंसान उसके मुताबिक चलता है। हमारे यहाँ गोबक में एक मरतबा ऐसी अफवाह फैली कि अब इंडिया पाकिस्तान से राइस इंपोर्ट नहीं होंगी, और ये अफवाह पूरे मुल्क में फैल गई कि राइस नहीं आएंगे अब खत्म, क्या होगा क्या खाएंगे राइस नहीं, यहाँ तो राइस पकते नहीं साउथ में, क्या होगा किस तरीके से खाएंगे। बस मखलूक जो टूटी है बाजार में राइस के ऊपर, जिसको देखो बस जखीरे के जखीरे, जखीरे के जखीरे राइस खरीद रहे हैं, और क्या महीने के बाद आवाज शुरू हो गई। अब वो सब पड़ा हुआ अब क्या करें, तो उस अल्लाह के बंदे ने ये मामूल बनाया था कि खेती के तीन चुरान से यहां इनको यकीन हो गया। आला और सतु दरमियानी जो भाई था उसने यूं कहा, मैंने तुमको नहीं कहा कि तुम अल्लाह की पाकी बोय बयान करो, मैंने सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है भाई, देगा हमको भी देगा जैसे हमारे बाप को दे रहे अल्लाह तला देंगे, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है इसे रोक ले, अल्लाह के खजानों में कभी नहीं है। वही सही इल्ला इंदना सजा अल्लाह के पास हर चीज के खजाने हैं, लेकिन वो मानोल मालूम लिमिट से उतारते हैं, लिमिट से लिमिट से, लेकिन अनलिमिट अगर आने लगे तो इंसान हरा होता है लिमिट से देते। तो चुनाचे उन्होंने सुभान अल्लाह बोलना शुरू कर दिया कि भाई अल्लाह पाक है हम ही जालिम है, अल्लाह पाक है हम ही जालिम है, और अपने तौबा की और आइंदा के लिए बाप के तरीके पर चलने का इरादा किया। जब अल्लाह तआला हमें बरकत दे तो हम जैसे हमारे बाप जिन खैर के वजूहात में खर्च करते थे हम भी खर्च करेंगे, और अल्लाह की दुआ की कुरान की हदीसों में आता है कि उससे अच्छा बाप अल्लाह तआला ने उनको दो बार दिया, और फिर वो बाप के तरीके पर चलते रहे। इसलिए रोक मनना ये खैर, ये कुरान के अंदर इसको बयान किया है कि किसी भी खैर को कहीं भी रोकने की कोशिश मत करो, ये ऐब है بہت بڑا ہے جو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن پاک نے سورہ نون کے اندر بیان کیا ہے کہ خیر سے مخلوق کو روکنے والا, جو بھی خیر کہیں ہو رہی ہو اس کو روکنے کی کوشش ورنہ ہلاک ہو جاؤ.